Εδώ ελληνοφρένεια κανονική. Εκδίκηση είναι αυτό. Πιο απ' όλα. Το sweet revenge. Επίτηδες το βάλαμε. Έχουμε άποψη. Στόχο, στόχευση. Έχουμε ξεκινήσει από τις 12 εμείς, γι' αυτό μας ακούτε έτσι λίγο πιο κουρασμένους. Και είμαστε και μαζί, γιατί είμαστε σήμερα. Έχουμε δύο ώρες εδώ. Είναι η πρώτη-τελευταία Παρασκευή της σεζόν. Ναι. Αν πρέπει κάπως να το σημαδέψουμε όλο αυτό. Ο ημιτελικός, να μιλήσουμε με γλώσσα που καταλαβαίνει ο κόσμος. Ο ημιτελικός των Παρασκευών. Μα γιατί δεν έχουμε αγώνισμα εμείς, έπαθλο κάτι. Έτσι έχουμε μάθει να μιλάμε τώρα στη τηλεοπτική μας γλώσσα και ναι, ζωή. Ό,τι έχουμε μάθει, έχουμε. Και αλλά... ζωή. Λοιπόν, στο Αμβούργο γίνονται διάφορα. Τα έχετε δει. Έχουν μαζευτεί οι G20 εκεί και έχει πολύ ένταση στους δρόμους. Το τι θα βγάλουν οι G20 είναι ένα μεγάλο θέμα, έτσι όπως εξελίσσεται ο όμορφος πλανήτης μας. Καλά για τον πλανήτη, μάλλον. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια ωραία είδηση. Δεν ξέρω τι σας λέει το όνομα Τάσος Θεοφίλου. Αθώθηκε πριν λίγο στο εφετείο. Ήταν 5 χρόνια στη φυλακή. Και στην Ιριάννα, άντε. 5 χρόνια χαμένα όμως. Τσάμπα. 5 χρόνια στη φυλακή. Τσάμπα. Δεν είναι 5 χρόνια στη φυλακή. Αν κάποιος έκανε κάτι, να είναι, ξέρω εγώ. Αλλά ο ίδιος έλεγε. 5 χρόνια τσάμπα. Από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώος, δεν εμπλεκόταν σε αυτές τις κατηγορίες. Η μόνη απόδειξη που δέχτηκε το πρώτο δικαστήριο ήταν ένα καπέλο. Μιλάμε για μια ληστεία στην Πάρο, αν θυμόσαστε, που είχε και έναν θανάσιμο τραυματισμό του ενός οδηγού ταξί τότε, του Δημήτρη Μίχα, που επιχείρησε να σταματήσει τους ληστές. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με την αστυνομία, εμπλεκόταν ο Τάσος Θεοφίλου, γι' αυτό συνελήφθη. Αν και ο ίδιος έλεγε ότι εγώ δεν ήμουν καν στην Πάρο, ήμουν εδώ και δεν συμφωνώ και με όλα αυτά. Είμαι στον αναρχικό χώρο, ναι, αλλά όχι με αυτή τη λογική. Το έλεγε σε όλους τους τόνους. Αυτό δεν έπεισε κανέναν αστυνομικό. Είπε το βασικό όμως που τον ενοχοποίησε. Ναι. Είμαι στον αναρχικό χώρο. Ναι. Οπότε ήταν αρκετό για αυτό. Σου λέει εντάξει, βρωμιαρέοι, απαταιώνες όλοι αυτοί παράνομοι. Είχε συλληφθεί στην Αθήνα μετά από, σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική πάντα, επειδή είχε υποδεχθεί από τηλεφώνημα αγνώστου ως δράση της ληστείας. Και ήταν αυτό το καπέλο. Είχε ταυτοποιηθεί ένα DNA, αυτά τα DNA, γιατί και με την Ιριάννα το ίδιο παίζει. Που να μην μπορείς να μοιράσεις καπέλο, να μην δώσεις αλλού καπέλο. Το οποίο καπέλο μην δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των αντικειμένων που συλλέχθηκαν και φωτογραφήθηκαν στον τόπο του εγκλήματος. Έλα. Ένα καπέλο γενικώ. Και α μπει φυλακή έτσι, γιατί ένα καπέλο. 5 χρόνια. Άρα έχει βάλει καπέλο στη ζωή του κάποια στιγμή αυτό ο άνθρωπο. Όχι. Και δεν ήταν σωστό. Το καπέλο δεν ήταν. Όταν γίνεται ένα έγκλημα, πάει εκεί η αστυνομία και μαζεύει στα σακουλάκια τα ευρήματα. Ναι. Αυτό το καπέλο δεν υπήρχε στα ευρήματα. Μετά προσθέθηκε. Και εσύ δεν το βρήκαν εκείνη την ώρα. Είχε πάει σε ένα κάκτο παραπέρα. 5 χρόνια χάνει κάποιο από τη ζωή του. Κόλλημα. Για όλα αυτά τα στημένα που κάνει η αστυνομία και η δικαιοσύνη αμέσω μετά. Ήρθε λοιπόν σήμερα το εφετείο σε μια αναλαμπή. Και τον αθωώνει για όλες τις κατηγορίες. Όλες όμως. Οπότε... Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια είδηση. Άλλη είδηση είναι τον αποζημιώνει κάπως. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Επειδή κατά καιρούς συζητάμε για τέτοιους ανθρώπους που είναι εμφανέστατο ότι δεν έχουν καμία εμπλοκή. Το λένε όλοι. Το λένε και άνθρωποι που δεν ανήκουν σε αυτό το χώρο. Δηλαδή, κραυγάζει από μόνο το γεγονός. Όπως με την Ιριάννα τώρα, που δικάζεται επειδή είχε σχέση με άνθρωπο που είχε κατηγορηθεί ότι ήταν στους πυρήνες φωτιάς, ο οποίος όμως αθώθηκε ως σύντροφός της, αλλά έμεινε αυτή μέσα. Είχε σχέση όμως, είπε στο κατηγορητήριο. Είχε σχέση. Κάτσε, περίμενε ρε παιδί μου. Ναι. Ναι. Και αυτή τώρα, με όποιον να είναι, δηλαδή θα διαλέγουμε τώρα, δεν κατάλαβα, ξέφραγα, ο καθένας όποιον θέλει να πάει να κάνει θέλω σχέση. Να πω, ειδικά η περίπτωση Θεοφίλου είναι ένα πολύ καλό δίδαγμα, παράδειγμα. Αν είναι να τα κάνει, τώρα και εγώ τη ζητάω, αν είναι να τα κάνει αυτά η αστυνομία, να τα κάνει πολύ τεκμηριωμένα, μην παίρνει ζωές ανθρώπων στο λαιμό της. 5 χρόνια είναι 5 χρόνια ενός νέου ανθρώπου. Και όλο αυτό γκελάρει και στον κόσμο γύρω-τριγύρω. Δημιουργεί αρνητικά αντανακλαστικά, δημιουργεί και το βασικότερο, διαιωνίζει μια άποψη για την αστυνομία. Γιατί όποτε μιλάς με αστυνομικούς, λέει εμείς εδώ δίνουμε μια μάχη και οι νέοι άνθρωποι κυρίως είναι επιστήμονες, ναι, όλα αυτά προσπαθούμε να μην έχουμε το παρελθόν, ναι, αλλά με αυτά που γίνονται. Όμως δεν βγαίνει η ρετσινιά από πάνω. Ενισχύεται και παραμένει. Και δεν βγαίνει και επίσης και το βίωμα. Και δεν το βίωμα. Ότι, δηλαδή σε 5 χρόνια. Πώς, δεν όντως, είναι 5 μήνες, είναι 5 χρόνια. Δεν ξέρω αν οικονομικά μπορεί να αποζημιωθεί κάποιος. Νομίζω δεν μετριέται. Πόσα λεφτά και να πάρεις, τι αλλάζει. 5 χρόνια να χάσεις από τη ζωή σου σε αυτή την ηλικία. Και με όποιες κακοχίες στη φυλακή. Με ένα καπέλο. Γιατί δεν ήταν στην πτέρυγα του Άκη. Προφανώς. Γιατί ήταν αναρχικός. Γιατί ήταν στη σφαλιάρα μέσα. Προφανώς δεν ήταν στην πτέρυγα του Άκη. Αν και ο Άκης. Παρ' όλα αυτά, να το κάνω τεκμηριωμένα, να το κλείσω αυτό. Ναι. Όπως το Βελβεντό, ας πούμε, που κοιτάξαν, κάναν το Photoshop τους, ναι, δείξανε ότι τα παιδιά δεν είχαν φάει ξύλο. Οργανωμένα πράγματα. Οργανωμένα. Έγινε και το εφετείο προχθές στο Βελβεντό. Βγήκανε διάφορα εκεί. Λοιπόν, τώρα, είπε Σάκη. Είπα. Πολιτικό κρατούμενο κι ο Άγιος. Δεν ήταν. Αλλάζουμε από τον Τάσο Θεοφίλου, πάμε. Που τον ελευθέρωσε η προοδευτική κυβέρνηση τη αριστερά. Η προοδευτική κυβέρνηση αριστερά. Και γι' αυτό λοιπόν ο Άκης τι θα ψήφιζε σήμερα. Ο ψηφοφόρο ο Χατζόπουλο λοιπόν, αν ναι. ήταν οι κάλπε αύριο, τι θα έκανε. Κοίταξε, α πούμε τώρα ψηφοφόρο, έψαχνα να δω τι θα μπορώ να ψηφίσω. Αυτά που άκουσα πάλι είναι τα ίδια επαναλαμβανόμενα λόγια. Ο κ. Σιμίτης, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Πώς λέγω, οι υπόλοιποι. Άρα... Βγάζω εγώ την αριστερά, η οποία είναι ή μάλλον η νέα αριστερά, γιατί από το 2015 και μετά έγινε προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας αριστεράς. Εγώ έτσι το ερμηνεύω. Ούτε αυτή σας εκφράζει. Ναι, όχι, λέω, έγινε μια προσπάθεια, την εκτιμώ. Και βεβαίως, τη στιγμή αυτή είναι το μόνο που μπορείς να υποστηρίξεις. ΣΥΡΙΖΑ λέτε. Η νέα αριστερά, προσέξτε. Είναι άλλο πράγμα αυτό που σας λέω εγώ τώρα. Ναι, αυτό όμως δεν εκφράζεται με ένα κόμμα που μου λέτε. Αν σας ζητούσα να μου το εκφράσετε με ένα κόμμα, αυτό. Δεν υπάρχουν κόμματα. Αυτή τη στιγμή ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι γενικότερα στην πολιτική ζωή. Είναι σημαντικό ότι ο Τσοχατζόπουλος ίσως ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε. Ναι. Μα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τι θα ψήφιζε, δεν κατάλαβα. Ναι, αλλά δεν έχει και αυτό το πω. Είναι γνήσιο Σιριζέο. Το λέει με το πάθος, με το μη πάθος που το λέει ένα Σιριζέο. Ναι, αυτό ακριβώς. Τι άλλο, το αριστερό, τι να κάνουμε, βάλε εκεί να κάνουμε λίγο κυβέρνηση. Πόσο Πασόκ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Και πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι Άκης Τσοχατζόπουλος. Να καλωσορίσουν οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ τον Άκη στους κόλπους. Θα επαναφέρω την πρόταση που έκανε την προηγούμενη ώρα. Ποια. Επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Μια πρόταση έκανα. Επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Άκης Τσοχατζόπουλος. Είναι πρόταση εδώ της εκπομπής. Νομίζω συμφωνούν πολύ και ταιριάζουν όλα. Εγώ προτείνω να αρχίσουμε να μαζεύουμε υπογραφές γι' αυτό. Μια καμπάνια, κάτι. Μια καμπάνια. Δεν κατάλαβα. Να κάνουμε μια καμπάνια. Όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί υπογράφουμε. Ο υπογράφουμε. Άκη να ηγηθείς των καλυτέρων, του επικρατείας. Βεβαίως. Δεν θα βγάλει και πολλούς ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσο και να βγάλει. Επικρατείας, γιατί με τα ποσοστά πάει αυτό, αλλά ένας αξίζει να είναι ο Άκης στην επόμενη Βουλή. Και να είναι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και να βγαίνει να αντιλέγει στον Γιώργο, γιατί θα βγει ο Γιώργος με τα ΑΔΙΣΥ και τις Δημοκρατικές Συμπαρατάξεις, το Σιμίτι, αν θα πάει. Ο Γιώργος έτσι κι αλλιώς, σαν πρωθυπουργός, θα βγαίνει έτσι κι αλλιώς. Βγαίνει αρκεί να είναι σε κόμμα. Ναι, άμα είναι, σίγουρα θα είναι. Τώρα δεν ήταν, δεν βγήκε το κόμμα του. Τώρα θα είναι στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Φαντάζομαι. Όλοι καλοί μέσα. Στη Βουλή. Ναι. Στη Βουλή είναι και πολιτικός κρατούμενος. Ο Άκης έχει και εμπειρία. Νομίζω αξίζει να εκφράσει το χώρο τη αριστερά. Και πρέπει. Αλλά με πάθος, όχι αυτά τα βαριεστημένα, τι να κάνουμε. Όχι, ο Άκης έχει πάθος και τέτοια. Όταν δεν είναι στα πάντα, τώρα είναι μόλις βγει από τη φυλακή. Εντάξει, ναι, ναι. Ίσα που πρόλαβε να γλύψει το μάλι και να βάλει δύο δόντια. Ναι. Έχει δίκιο σε αυτό. Επίσης, όλο το Πασόκ έχει πάει η ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί άνθρωποι από το παλιό Πασόκ έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και ίσως έχουν σκεφτεί με τον ίδιο τρόπο που σκέφτεστε κι εσείς. Κοίταξε, το θεωρώ φυσιολογικό. Γιατί ο άνθρωπος που έχει σχέση με την αριστερά, το κρίσιμο θέμα είναι αριστερά. Να ξεκαθαρίσουμε το σχέμα, το θέμα ότι εδώ είμαστε Πασόκ αριστερά. Είναι να μην έχει σχέση με την αριστερά. Αυτό. Έχει σχέση. Με την αριστερά. Βαθιά πάνω στην αριστερά. Ναι, το λέει εδώ ο άνθρωπος, γιατί όλοι οι αριστεροί που θα πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Παλιά ήταν στο Πασόκ, τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι σκέφτονται τον ίδιο τρόπο. Το αριστερό Πασόκ. Πολύ τιμητικό για το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό. Πολύ. Αλήθεια. Μια χαρά είναι. Μια χαρά, μια χαρά είναι. Η καλύτερη ταιριαστό, κατάληξη. Ταιριαστότατο. Η καλύτερη κατάληξη, όχι κατάντια, κατάληξη. Όχι κατάντια, τώρα η αριστερά, αυτή η αριστερά, η επαγγέλουσα κατάντια. Η συνέντευξη του Άκη, ποιος την είδε, ήταν τόσο εύκολες οι απαντήσεις του. Δεν μας λείπει αυτή η ευκολία στις απαντήσεις, είναι αλήθεια, τα τελευταία δύο χρόνια, όχι. Αλλά είστε ένοχος. Όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι. Σκευωρία, παγκόσμια. Ήθελα να με φάνε. Τα έλεγε με. Έμενε ως Ρόιτερ εκεί, έκανε άλλες δύο ερωτήσεις, αλλά με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο πάθος και την ίδια ταχύτητα. Ήθελα να τα ξεπεράσει αυτά ότι. Ναι, με κατηγόρησαν. Πάμε παραπέρα. Τι, είμαι αθώος. Πάμε παρακάτω. Ναι. Σε ένα τέτοιο στυλ. Κάποια στιγμή το Ρόιτερ έκανε την κομβική ερώτηση ως Ρόιτερ αν έχει βάλει το χέρι στο μέλι. Αν ερχόταν εκεί που πίνετε τον καφέ σας ένας παλιός παραδοσιακός ψηφοφόρος του Πασό. Καθόταν δίπλα σας και σας έλεγε κύριε Τσοχατζόπουλο, εγώ σας ψήφιζα 20 χρόνια. Πείτε μου με ειλικρίνεια. Βάλατε το χέρι στο μέλι. Έκανα κακό που σας ψήφιζα. Πρέπει να είμαι περήφανος που σας ψήφιζα. Τι θα το απαντούσατε. Πολύ απλά, την αλήθεια. Και εγώ ούτε το χέρι στο μέλι έβαλα, ούτε δέχομαι ότι είτε δωροδοκήθηκα, είτε με πλησίασε κάποιος και μου έδωσε ανταλλάγματα, όπως ισχυρίζονται διάφοροι. Αυτά είναι τα όπλα με τα οποία με κυνηγάνε. Ορίστε. Εντάξει. Υπάρχει πιο κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι δεν έχει βάλει το χέρι στο μέλι. Καταρχήν. Δεν θα το έλεγε άμα ήταν. Θα το έλεγε αφενός. Αφετέρου ότι δεν είναι αριστερός. Είπε δεν τον πλησίασε κάποιος. Μπορεί να το έδωσε από μακριά, δεν τον πλησίασε. Όχι, είπε δεν έχω βάλει το χέρι στο μέλι. Ναι, εμένα δεν με πλησίασε κάποιος. Εμένα μου αρκεί. Ναι, εντάξει, και εμένα. Δηλαδή μπορεί να είσαι μες στο μέλι και να κρατήσει το χέρι απ' έξω. Ας πούμε. Ναι. Και αυτό. Σημαίνει ότι δεν έχω βάλει το χέρι στο μέλι. Το χέρι το έχω έξω. Αλλά είμαι μέσα στο μέλι. Και τη μουτζονε, τι έκανε τους ψηφοφόρους. Όχι, τους σοσιαλιστές. Τους σοσιαλιστές, τους αριστερούς. Τους αριστερούς, ναι. Έτσι λοιπόν, καθαρός πλέον, ξαναγυρίζει στην κοινωνία. Το δικαστήριο έχει άλλη γνώμη. Εντάξει, όμως τα δικαστήρια, όπως ξέρουμε, στείνουν και υποθέσεις. Εντάξει. Και έτσι χαρούμενοι όλοι. Και το σώρα πώς το φάγανε. Που, ναι. Που ένας πολιτικός κρατούμενος είναι ελεύθερος πια. Και είναι έτοιμος να ξαναμπεί στην ενεργό πολιτική. Όχι μόνο ο Θεοφίλου θα αθώνεται. Όχι, αλλή μόνο. Και πόσο έκατσε ο Άκης μέσα. Κοίτα, ο Άκης είναι στις καρδιές μας αθώος. Είναι. Κάνα πεντάρι χρόνια μείνει και ο Άκης. Και ο Άκης. Ίδια περίπτωση με τον Θεοφίλου, δεν κατάλαβα γιατί δεν ήταν. Δύο πολιτικοί κρατούμενοι που αθωώθηκαν σήμερα. Μάλιστα. Ο Άκης λίγο πιο πριν. Ο Άκης πιο πριν έδωσε συνέντευξη σήμερα και έμεινε, έγραψε. Σαν σήμερα το 36 γεννιέται ο Νίκος Ξυλούρης με τον αέρα. Τον έχουμε κι εμείς εδώ στην Αθήνα, αλλά. Μπορούμε να τον πάρουμε πιο φρέσκο από, από το συγκεκριμένο ψηλό βουνό. Σε ψηλό βουνό, σε ριζιμιό, χαρά. Ιτός κάθεται να ιτός βρεγμένος χιονισμένος ο καημένος και παρά και παρακαλεί και παρακαλεί. Ήλιε λάμψε και δόλαψε και δώσ' μου για να λιώσω, για να λιώσω, για να λιώσω, ναι, για να λιώσω, ναι. Για να λιώσουνε τα χιόνια απ' τα φτερά μου, τα φτερά μου και τα κρού και τα κρού και τα κρούστα λα και τα κρούστα λα από τα κρά νυχά τα κράνιχα μου Ηλιανά, Ηλιανά, Ηλιανά τι λέ, Ηλιανά τι λέ. Θα σας σκανδαλίσω λίγο. Εμένα ο καπιταλισμός μου αρέσει. Ο καπιταλισμός είναι το σοφότερο σύστημα της ιστορίας. Έδωσε τη μεγαλύτερη πρόοδο στην ανθρωπότητα και έχει παράσει τη μεγαλύτερη ευημερία. Είπε το σοφότερο ή το ψοφότερο. Το ψοφότερο, μάλλον. Νομίζω έτσι όπως το είπα, ακούστηκε ψοφότερο. Να ορίσουμε τι εννοούμε πρόοδο, βέβαια. Και ευημερία. Και ευημερία. Αυτό λίγο. Που ζούμε τώρα είναι ευημερία και πρόοδο. Και πρόοδο. Τα σκουπίδια που τρώνε, ενεργεία, ξενιτιέ. Πρόοδο για όλου, καπιταλισμό. Νοσοκομεία, σχολεία, ανισότητε, αδικίε. Αυτό δεν συμπλήρωσε. Πρόοδο για κάποιου. Ναι. Επειδή του αρέσει λίγους. Πάρα πολύ. Και είναι ωραίο να το συζητάμε και σε παγκόσμιο επίπεδο πια, όχι μόνο σε ελληνικό επίπεδο. Ναι, βέβαια. Έχει μια αξία όλο αυτό. Δηλαδή δεν είναι και η καλύτερη φάση του καπιταλισμού. Είχε μια, κάνα δύο δεκαετίες, επειδή ακριβώς υπήρχαν και οι άλλοι απέναντι και κάλπαζαν. Έκανε και ο καπιταλισμός ότι είναι καλός. Έδινε κάτι δικαιώματα εκεί, κάτι σωματεία, κάτι τέτοιο. Μετά που σκαθάριζε τα πράγματα. Με το που έπεσε το τείχος αμέσως. Την επόμενη μέρα. Και τώρα, 20 χρόνια μετά, πόσα χρόνια είμαστε, ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Να δούμε στα υπόλοιπα 20-25 τι θα έχει απομείνει τελικά και πόσο μεσαίωνας θα είμαστε. Με ευημερία πάντα και με ελευθερία. Εδώ θα είμαστε να πεινάμε. Μεσαίωνας με ελευθερία. Δεν είσαι ελεύθερος να διαλέξεις. Να επιλέξεις. Τι εδώ ταράχτηκαν οι σύντροφοι που κάνουν παραλληλισμούς Άκη Τσοχατζόπουλου με ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έχω και μια συντρόφισσα εδώ στο ίντερνετ. Τι λέει στο Twitter που λέει η ΣΥΡΙΖΑ πήρε να προστατεύσει, θέλει να στείλει μήνυμα. Και ο Ρουπακιάς έλεγε ότι ψήφισε κουκουέ. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Το ότι είπε ότι θα ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Ναι. Ναι. Ο Ρουπακιάς δεν το είπε όταν δολοφόνησε. Δεν το είπε. Πρώτον. Δεύτερον, το θέμα ποιο είναι. Ότι με τον Ρουπακιά όλοι το είχαμε ακούσει και ξέραμε ότι δεν ίσχυε. Φαινόταν, ναι, το καταλαβαίνεις. Εδώ κολλάει όμως. Δηλαδή δεν ξενίζει. Κουμπώνει μια χαρά. Δεν ξενίζει. Δεν σημαίνει κάτι και για εσάς που ψηφίζετε ότι και ο Άκης ο Χατζόπουλος. Μην το μπερδεύουμε. Ναι, μην ταράζετε σύντροφοι. Ούτε ότι λέμε ότι ο Άκης είναι ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ότι είναι κλέφτες του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν είναι, όχι. Και δεν σημαίνει ότι είναι όλοι κλέφτες. Γιατί εδώ λέει κάποιος, άρα να μας πει και εμάς Μπογδάνος. Όχι, να μας πει εμάς, τιμή μας να μας πει Μπογδάνος. Ναι, δεν είναι το θέμα. Αλλά εμείς δεν λέμε ότι είναι κλέφτες. Απλά λέμε ότι ο Άκης, έτσι όπως το ξέρουμε, ο Άκης ήταν στο στόχαστρο εδώ της εκπομπής και πριν αποκαλυφθούν όλα αυτά. Γιατί είχε αυτή την ευκολία. Το Γιούργια, αυτό το λαϊκισμό στον ύψιστο βαθμό. Τον πρώιμο ΣΥΡΙΖΑΙΣΜΟ θα το έλεγα. Τον πρώιμο ΣΥΡΙΖΑΙΣΜΟ. Αυτό ήταν για μας είναι πάντα στόχος. Είτε το κάνει ο Αλέξης, είτε το κάνει ο Άκης. Όπως και αν τον λένε αυτό. Άλλες καταστάσεις, ναι. Άλλα ονόματα, ναι. Αλλά το θέμα είναι επειδή υπάρχει ένα ηθικό μειονέκτημα, διαπιστώνω στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όσους ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ΣΥΡΙΖΑ, πάντα. Το ηθικό μειονέκτημα. Όποιος πάει να κάνει ένα συσχετισμό με κάτι πολύ αρνητικό όπως ο Άκης, ταράζονται γενικώς, κοιτώντας και άλλη μια φορά το δάχτυλο και όχι το δάσος. Ή το φεγγάρι. Το φεγγάρι. Ναι, όλα αυτά μαζί για παροιμία είναι, καταλαβαίνουμε. Ναι, καταλαβαίνουμε. Έχουμε την επάρκεια να καταλάβουμε τώρα τι ακριβώς σημαίνει. Λοιπόν, θα τα καταφέρουμε. Εγώ κρατάω αυτή τη λέξη του Αλέξη Τσίπρα που την είπε στη Βουλή. Θα τα καταφέρουμε όπως τα έχουν καταφέρει και άλλοι σε διάφορες καταστάσεις και γεννητούρια. Μπορούμε, θέλουμε και θα τα καταφέρουμε. Θα καταφέρουμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια. Θα τα καταφέρουμε. Μαμά! Θα τα καταφέρουμε. Νομίζω ότι μου σπάσαν τα νερά. Θα ματώσουμε, αλλά θα τα καταφέρουμε. Και θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Ναι, μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Όχι το ερώτημα στο τέλος. Πάνω μας και ταράξει τη σιγουριά. Που σμπρώχναμε. Και η Μαρίνα Κουντουράτου από την άλλη. Πάνω που σμπρώχναμε να το βγάλουμε. Με την Τζόι Σεβίδη νοσοκόμα στο κέντρο υγείας που ήταν εκεί και έκανε τη μαμή. Τη ΜΕΑ. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν θα τα καταφέρουμε. Τα κατάφερε και η Μαρίνα Κουντουράτου, έκανε τα παιδιά. Και τα καταφέρνουμε και εδώ με τον Αλέξη Τσίπρα. Το έχει πει πολλές φορές τελικά και με ερωτηματικό και με κατάφαση. Οπότε διαλέγετε και. Παίρνετε, λέει εδώ ένας, αντί για το εμβατήριο της σημαίας, όχι η κυρία Κροάτρια, αντί για το εμβατήριο της σημαίας που το λιδωρείτε στο σήμα σας, γιατί δεν βάζετε για αλλαγή ένα παραποιημένο κομμάτι σοβιετικού εμβατηρίου ή του Ελλάς, έτσι για να γελάνε όλοι οι ακροατές σας. Σχεδόν μέρα παραμέρα βάζουμε τέτοια εμβατήρια. Όχι παραποιημένα. Ναι, όχι και παραποιημένα, άμα βρούμε, βάζουμε. Δεν γελάνε οι ακροατές με αυτά. Δεν ξέρω αν γελάνε με το εμβατήριο της σημαίας. Νομίζω δεν γελάνε με τίποτα από τα δύο. Λάθος εκτίμηση και προσέγγιση. Αγχωτική σας κόβω. Είστε και ντόκτορ, έτσι υπογράφετε μπροστά. Κυρία ντόκτορ Άννα. χαλαρώστε λίγο ή αν σας βγάζει γέλιο γελάστε, δεν έχουμε κανένα απολύτως θέμα. Τελικά τι κατάφερε πέρα από όλα αυτά τα γεννητούργια της Κουντουράτος, ακούσουμε τι πραγματικά έχει καταφέρει. Η προσπάθεια για να φτάσουμε μέχρι εδώ ήταν τεράστια, ήταν πολύ δύσκολη. Καταφέραμε λοιπόν αυτά τα δύο χρόνια, συρρήκνωση μισθών, πλήρης απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, εξάλληψη κάθε μορφής κοινωνικής προστασίας. Αλήθειες. Πολλές. Τρία στα τρία. Πόσες πια. 3-0, όχι 5-0. 3-0 αλήθειες από τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω σε αυτό δεν διαφωνεί κανένα σύντροφος, Σιριζέος και εμείς, γιατί έχουν γίνει όλα αυτά που είπε. Έχουν γίνει έτσι ακριβώς από αριστερή κυβέρνηση. Ναι, δεν το είχαμε δει ποτέ από αριστερή, αλλά από δεξιά. Βαριές κάποια στιγμή. Λες, θέλω και από την αριστερά περικόπες. Γιατί το Πασόκ τι ήταν. Α, το Πασόκ έδινε, δεν έκοβε. Το Πασόκ. Ναι, ναι. Σύμφωνα με τη λογική του συντρόφου Άκη, ναι, ναι, ήταν αυτό που δώσαμε στο λαό, αυτό που ήθελε ο λαός. Ο λαός τότε δεν ήθελε ανάπτυξη, δεν ήθελε μισθούς, ήθελε το ίδιο το Πασόκ. Είναι μια παράξενη λογική την οποία την ανέπτυξε και αυτή χτες ο σύντροφος πια Άκης. Η ανάπτυξη απαιτεί σχέδιο. Όταν εμείς πρωτοξεκινήσαμε με τον Ανδρέα Πανδρέου στην Ελλάδα να προσφέρουμε την λύση για το ελληνικό πρόβλημα της εποχής, όλοι ήταν περίεργοι, τι είναι αυτό που θα προτείνει, θα φέρνει ο Ανδρέας και το Πασόκ. Ξέρετε τι φέραμε εμείς τότε, το Πασόκ. Η λύση ήταν το Πασόκ. Δώσαμε το Πασόκ στο λαό να μπορέσει να γίνει το κόμμα του. Το κόμμα του αυτό δικτυώθηκε σε όλη την Ελλάδα και μέσα από αυτό άρχισαν οι διεργασίες, οι επιθυμίες, παρεμβάσεις για την ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν. Δώσαμε στο λαό το Πασόκ. Ναι. Χόρτασε Πασόκ. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε όπως πολύ. Όπως λέει και ένας εδώ ακροατής, ο Κώστας, ΣΥΡΙΖΑ, το ανώτατο στάδιο του πασοκισμού. Ναι. Καταλήγει το μήνυμά του. Και λέει εδώ μια άλλος ακροατής, δεν είμαστε πρώην Πασόκ, ανόητοι, που ξέρετε εσείς στην ιστορία καθενός τόση αμετροέπεια. Είστε, καταρχήν, γιατί δεν το ξέρετε, όλοι είμαστε Πασόκ. Εκτός και αν είστε νυν Πασόκ, που δεν το πρώην μπορεί να είναι παρεξηγήσουμε. Δεν είμαι εγώ πρώην, άσαμε, εγώ ψηφίζω ακόμα, ας πούμε. Ναι. Επίσης, βαθιά μέσα μας όλοι είμαστε Πασόκ. Ο ίδιος θέλει νωρίτερα. Σας αγαπώ, εκτιμώ τη δουλειά σας, αλλά σήμερα ξεπεράσατε λόγω εμπάθειας για το ΣΥΡΙΖΑ κάθε όριο. Ποιο είναι το όριο. Δεν υπάρχει όριο. Το ίδιο όριο ξεπερνάμε κάθε μέρα. Ναι. Αν δεν είναι Πασόκ, όπως λέει εδώ, και είμαστε εμείς ανόητοι που τον λέμε Πασόκ. Ωραία. Και δεν ξέρουμε την ιστορία καθενός, προφανώς δεν ξέρουμε την ιστορία του καθενός. Αν υπάρχει άλλη ιστορία, πιο αριστερή από το Πασόκ και ικανοποιείσαι με τα όσα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε έχεις χοντρότερο πρόβλημα από το να σου ένα Πασόκ. Είναι χειρότερο να έχεις μια αλφα ιστορία και να δέχεσαι όλα αυτά, π.χ. μείωση αφορολόγητου, ξεπούλημα για 99 αφορολόγητους, φτωχούς, ξεπούλημα 99 χρόνια, ό,τι καλό υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, μειώσεις μισθών, συντάξεων, κόψιμο του ΕΚΑΣ. Αν λοιπόν έχεις αριστερή ιστορία και δεν είσαι Πασόκ, αν είσαι Πασόκ, άντε και να το καταλάβω, γιατί μια τέτοια λογική γιούργια στον ταμπλά με τα κουλούρια έχει και το Πασόκ. Αλλά αν είσαι αριστερός, λυπάμαι εγώ για σένα, αυτής όχι. Αυτή τη ράτσα του αριστερού. Αυτή τη ράτσα, ναι. Όχι, γιατί επικαλούνται ιστορία, ναι, για να δικαιολογήσουν όλα αυτά τα εγκλήματα που διαπράττει τώρα επί δύο χρόνια συνεχώς αυτή η κυβέρνηση. Παίζει άλλη μια φορά την ανακοίνωση για τους συνεργάτες που θέλουμε. Ζητούμε συνεργάτες. Ζητούμε συνεργάτες στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Τελευταία ανακοίνωση. Ναι. Ανακοίνωση. Λοιπόν. Νέοι και νέες. Χοντροί και αδύνατοι, όπως έγραψε κάποιος που παρεξηγήθηκε. Και όχι μόνο νέοι, άντε. Στείλτε μας ένα σύντομο βιογραφικό σας για να το διαβάσουμε και να το κάνουμε έτσι επεξεργασία, απαντώντας και σε τρεις ερωτήσεις που έχουμε βάλει στην επίσημη ιστοσελίδα μας ellinofrenia.net.gr. Τι θα αλλάζατε στην Ellinofrenia, τι θα αλλάζατε στη χώρα, τι θα αλλάζατε στον εαυτό σας, και όλο αυτό μαζί στείλτε το στο ellinofrenia.tv@gmail.com μέχρι την Δευτέρα που έρχεται. Μέχρι τη Δευτέρα, μετά τελειώνουμε. Θα αρχίσει η επιλογή. Μετά θα αρχίσει το bootcamp. Ναι, το μπράβο, καρέκλες και τα λοιπά. Ναι, αυτά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, λέει εδώ ο Μπαρμπανίκος, ακροατής, για το υπέροχο κόμμα Κουκουέ υπάρχει καμιά κριτική? Να ακούσω μια φορά και ας πεθάνω. Καλημέρα, Νίκος, Γιάννηνα. Μα γι' αυτό δεν λέμε, για να μην πεθάνεις. Σε θέλουμε ζωντανό, οπότε αν την ακούς την κριτική σύμφωνα με τα λεγόμενα όσο θα πεθάνεις, κρίμα είναι. Θέλουμε να υπάρχεις και κάνουμε ό,τι μπορούμε γι' αυτό. Θα σας σκανδαλίσω λίγο. Εμένα ο καπιταλισμός μου αρέσει. Ο καπιταλισμός είναι το σοφότερο σύστημα της ιστορίας. Έδωσε τη μεγαλύτερη πρόοδο στην ανθρωπότητα και έχει παράσει τη μεγαλύτερη ευημερία. Έχει κάνει και κανένα δυο πολέμους παγκόσμιους. Ευημερία το λες αυτό και πρόοδο. Ο κομμουνισμός δεν έκανε. Παγκόσμιους όχι. Εντάξει, νίκησε μπορεί τον έναν. Κατάλαβες, εκεί φαίνεται το μεγαλείο του καπιταλισμού. Ότι μπορεί τι... να κάνει παγκόσμιο. Όντως. Γατάκια, κουμούνια. Ένα μεγαλείο δεν καταφέρατε 60 χρόνια, ήταν ένα παγκόσμιο πόλεμο να κάνατε. Έχει δίκιο σε αυτό και από ευημερία πια άλλο τίποτα. Το βλέπεις γύρω του. Κυρίως, το ζούμε γύρω μας. Και ελευθερία, εγώ επιμένω. Το βασικό είναι η ελευθερία, ναι, σε ελευθερία. Αυτά. Να είσαι ελεύθερος να κάνεις. Και επιλογές. Να το νιώθεις, ρε παιδί μου, αυτό στο πετσί σου μέσα. Ναι. Να είσαι αυτό ακριβώς. Αυτό μετράει πάρα πολύ. Λέγαμε, ακούγαμε πριν τον Τσίπρα που έλεγε θα τα καταφέρουμε 15 φορές που το έχει πει στη Βουλή. Ας ακούσουμε και το ανάποδο. Θα τα καταφέρουμε. Φτάσαμε λοιπόν στο τέρμα. Κερδίσαμε τους αντιπάλους μας στο πεδίο της ηθικής. Αλλά δεν καταφέραμε να σταματήσουμε τη λιτότητα. Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο πυλώνα του προγράμματός μας, αν και δεν καταφέραμε εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών συνθήκων και της μεθοδευμένης ασφυξίας να προχωρήσουμε στις αναγκαίες φοροελαφρύνσεις υπέρ των μισθωτών, είναι σαφές ότι μέσα σε αυτή τη μάχη δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε ένα μέρος των δεσμεύσεών μας. Όπως όμως είναι επίσης σαφές ότι ο αγώνας συνεχίζεται και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε στο μέλλον. Νέος είσαι, όρεξη να έχεις, εμείς σε περιμένουμε. Όταν τα καταφέρεις, απλά πάρε τηλέφωνο να ξέρουμε. Και άμα θες, στείλε και βιογραφικό στην Ελληνοφρένεια. Το έχει στείλει, είναι από τους βασικούς συνεργάτες. Νέος είναι, ορεξάτος είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπήκε. Μπήκε με ΑΣΕΠ αυτός, δεν μπήκε με βιογραφικό. Κοίτα, στα όσα λέμε στο κειμενάκι, στο mail, τα πληρεί όλα ο Αλέξης. Και ψώνιο είναι, και Σιριζέος είναι, και Πασόκος είναι. Όλα, ό,τι έχουμε βάλει μέσα. Έχουμε βάλει κάποιες προδιαγραφές, αν διαβάσετε τα. Και ο παδός του Κούλη είναι. Όλα είναι ακριβώς. Οπότε λέει εδώ ο Μπάμπης, ο φίλος τον οποίο τον ξέρεις και εσύ από Ηλιούπολη, μου στέλνει και μου λέει: σιγά μη στείλω βιογραφικό. Άντε βρε τυχερά και στάρθω. Ωραία. Μόνος του. Αυτό προσλήφθηκε. Άλλος ένας φίλος στέλνει, ο Χρήστος. Καλημέρα, μια διευκρίνηση. Όταν λέτε νέους συνεργάτες, εννοείται σε ηλικία? Γιατί και εμείς οι γέροι θέλουμε να κάνουμε μια νέα καριέρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Σωστό. Ή άνω των 55 λάτε, αν θέλετε, για να έχουμε και μια επιδότηση, τι δίνουν. Υπάρχει μια επιδότηση. Θα πάρουμε εμείς την επιδότηση, εσείς θα πληρώνεστε. Θα πληρώνετε. Εσείς εμείς την επιδότηση για να γίνει. Γιατί δεν γίνεται σε πολλές εταιρείες και αυτό. Δεν έχουν αρχίσει ακόμη να πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Θα έπρεπε. Κοίταξε να δεις. Μια απόφαση του Αρμού Πάγου που αναμένεται. Αν σκεφτείς ότι δεν πληρώνονται και χορηγούν από την τσέπη τους τη μετακίνησή τους στην εταιρεία. Και την εταιρεία γενικώς. Και βγαίνει ο Άριος Πάγος και λέει ότι μη καταβολή δεδουλευμένων δεν συνιστά κάτι κακό για τους όρους της εργασίας. Οπότε. Από εδώ και πέρα θα πληρώνεις. Φτούξε ελευθερία, άρα. Πηγαίνεις στη δουλειά, πληρώνεις κιόλας ένα ποσό μικρό. Μην πληρώνετε, ο εργάτης θέλει να απασχολείται για να μην πάθει κατάθλιψη σπίτι. Ναι. Οπότε. Άρα... διαλέξτε και πάρτε. Έχουμε και άλλες ελάχιστες ακόμη διαφημίσεις, γιατί μετά όπως κάθε Παρασκευή έχουμε και παραγγέλειες. Ένα μήνυμα για καληνύχτα, όπως λέγαμε παλιά, ένα ποίημα καληνύχτα. Αποστόλης ακροατής λέει: καλά μου, και ευτυχώς που έρχεται ο Αποστόλης καμιά φορά στην εκπομπή να σε ξεπλένει, γιατί χειρότερο κομματόσκυλο από σένα δεν παίζει. Ευχαριστώ, φίλε ακροατή, για τα καλά σου λόγια. Ποιος το έστειλε? Αποστόλης. Α, ναι, εγώ το έστειλα. Τώρα έφυγε. Πότε ήρθε? Άλλος Αποστόλης. Άλλος. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ναι. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος, γιατί έχουμε παραγγελιές, έτσι βαρβάτες και μπόλικες καλοκαιρινές. Τα υπόλοιπα εμείς από Δευτέρα. Γεια σας. Γεια σας. Παραγγελία για την Παρασκευή. Ρίξε. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Τσακνής για το Πολυτεχνείο, Νοέμβρης, κάπως έτσι λέγεται. Νοέμβρης ήταν η χρονιά. Εσύ ήσουν 19 και εγώ 73. Ναι. Και να που ερωτεύτηκα, μια θέση στην ΕΡΤ. Ναι. Εκεί που λέει οι φίλοι μας τα κόμματα γατζώθηκαν μαζί με τις δηλώσεις του όταν ανέλαβε την ΕΡΤ. Και μετά εκεί που λέει κρατάω το στόμα μου κλειστό, τα χείλη μου ματώσανε μαζί με το σκασμό που έλεγε προχθές. Κρατάω το στόμα μου κλειστό. Τα χείλη μου ματώσανε. Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο έναν γορίλα που κάτι τσιγκάνει. Τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήνη και σεβασμό. Οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέσθητα με το ζώο. Δεν λέω πως, δεν λέω που. Θέλω το υποβρύχιο. Το υποβρύχιο που ήσουν από κάτω. Α, σ' αρέσει να είμαι από κάτω. Το πιάσα. Σεξιστικό επίθεση. Σε καταγγέλω. Ναι, Νίκος Κουκός. Δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο Νίκος ο Κούκος, αγόρι μου. Είπα να μιλήσω με κάποιο τσακάλι να μου δώσει ένα 16 τετραγωνική διάσπαση στο ραντάρ. Είστε ο καπετάνιος στο υποβρύχιο. Ναι.

Σακίρα. Τη δήλωση Τσίπρα που παίξατε σήμερα ότι αν ψηφίσουμε ναι σε 5 μήνες θα έχουμε το τρίτο μνημόνιο και αμέσως μετά το ρεφρένα από το τρίτο στεφάνι. Και όπου στεφάνι, μνημόνιο. Τρίτο στεφάνι. Τρίτο στεφάνι. Καρδιά μου τι να σε κεράσω που δεν με πιάνει. Λίγα κι ο ύπνος να ξεχάσω. Αυτό. Αχα, το ρεφρέν όμως. Να. Ωραίο ταγκό αυτό. Πολύ το είχα χορέψει, θυμάμαι τότε. Έλα, γεια. Αν επικρατήσει το ναι, θα έχουμε μια προοπτική και μια συμφωνία, η οποία δυστυχώς για τον ελληνικό λαό δεν θα δώσει διέξοδο. Και σε 5 μήνες θα ξανακληθούμε να μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο. Το πρώτο μνημόνιο. Βαθιά πληγή. Το δεύτερο μνημόνιο. Φτάνει σε άλλη γη. Το τρίτο μνημόνιο. Μια συντροφιά. Η ελπίδα έρχεται. Πού ζήσαμε αυτή η ομορφιά. Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Κορίλα. Ο γλωσσομοδημαδών ξεγίνεται τρόμο στο δρόμο. Μα ένας ψυχρεμός δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει το θηρίο, πάτησε γκάζι τη γριούλα και το δικαστή με 4 πίδους τους αρπάζει. Θέλω να ζητήσω μια αφαίρεση βέβαια για την άλλη Παρασκευή. Δεν ξέρω αν στο επιτρέπει το ισορού. Α, δεν ξέρω, θα ρωτήσω. Πες μου. Ειδικά αφιερωμένο λέω για τους παπάδες. Θέλω να μου βάλεις το ερωτικό του Τζίμι Πανούση. Κι εγώ σ' αγαπώ. Γαμώ το Χριστό μου. Κι εγώ σ' αγαπώ. Γαμώ το Χριστό. Και σε παρακαλώ για τον καρκίνο το δικαστή που καταδίκασε την Ιριάννα. Θέλω τον γορίλα που παίρνει τη γιαγιά και διαλέγει το δικαστή. Αχ, να στέναξει η γιαγιά. Να πάρει εμένα ένα πιθανό μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού. Υποδικαστής ενοχλημένος είναι αδύνατον εντελώς. Στο τέλος βγήκε γελασμένος. Α, να σου πω, και βάλετε και να γίνει και ένα μνημείο για το Μπογδάνο. Δεν παίζεται το παιδί, δεν παίζεται. Στο πρόβλημα του Σέρτη ή στο πρόβλημα του Σκάι. Στο Σκάι. Να βάλω ένα μπουκάλι κρασί που του λείπει ο Φελός, να λέμε χωρίς τον Μπογδάνο τίποτα. Ή να βάλω το Φελός σκέτο και να γράψω τον Μπογδάνο στη μνήμη του. Όσον αφορά στην επίσκεψη, αγαπητέ μου Μιχάλη, που ορισμένοι θέλουν από κυβερνητικούς αξιωματούχους, να σου πω ότι είναι 1 μήνα και 1 εβδομάδα ο Λουκάς Παπαδήμος στο νοσοκομείο, χτυπημένος από πρώην συντρόφους του Έλληνα Πρωθυπουργού. Χτυπημένος από πρώην συντρόφους του Έλληνα Πρωθυπουργού και ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν έχει πάει να του πει ένα γεια. Τι κρίμα να μην είμαι εκείνα που το γραφίζω, βρε κεράτα. Απαξιώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους τον τραβά ενώ αυτός του φώναζε. Φρουρά! Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατόν ανάφερε εκτενώς. Μα μη και το θέαμα συνεπάρει, τι πάθος, τι ένταση, τι ρυθμός. Μία αφιέρωση θέλω για την Παρασκευή. Το Τζακνί με στίχους από τα τραγούδια του, όπως το «Στα κόμματα γαντζώθηκαν». Αμάν. Oh, έχει ο καιρός γυρίσματα, μεγάλωσε κι αυτή κι εγώ. Μεγάλωσαν κι οι φίλοι μου, εκεί γύρω στα 40. Στα κόμματα γαντζώθηκαν. ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα έρχεται. Κι εγώ δεν ξέρω τι να πω. Ή το δήλωσε Τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε και όλα αυτά. Σε συνδυασμό με το σκάσε που έλεγε και με το σκάσε του Δάντη. Γιατί τελικά πιο καλή πολιτική άποψη είχε ο Δάντης από τον Τζακνί. Εκεί καταντήσαμε. Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Βγάλτε το σκασμό! Γιατί να το βγάλω, κύριε, το σκασμό! Είμαστε λέει το παρατράγωδο στα οράσματα. Επιτέλους σκασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Σκάσε. Στο εξής θα παίζουμε σε αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Σκάσε. Απ' τη σκέψη μου πιες. Δεν μιλούν οι σκιές. Βγάλτε το σκασμό! Γιατί να το βγάλω, κύριε, το σκασμό! Σκάσε, που χωρίσαμε χτες, τίποτα άλλο μη λες. Σκάσε. Πού το ξέρουμε αυτό? Ο Δάδης. Ο Δάδης είναι κουκουέ. Δεν το έχει παίξει ποτέ αριστερός. Δεν έχει βγάλει τίποτα στην πλάτη της αριστεράς. Στήριξε το δημοψήφισμα με το όχι. Έβρισε τους φασίστες χωρίς να πουλήσει ποτέ πολιτική ιδεολογία. Βρε ο Δάδης. Δεν το ήξερε αυτό. Δεν το ξέρει ο Δάδης που πλακώθηκε με τη Γερμανού που ήταν και κολλητή τότε για το όχι. Και έλεγε: Εγώ είμαι ο Δάδης, ένα φτωχό παιδί από την Κεσαριανή. Και όποιο έχει φίλους χρυσαυγίτες να σηκωθεί να φύγει από φίλους μου και κάτι τέτοια. Μπράβο Χρήστος. Θα του βάλω κι άλλο. Θα του κάνω αφιέρωμα. Το παλιό μου παλτό. Το χαρίζω. Σε μένα. Τι πες? Κάνω αφιέρωμα Δάντη, το παλιό μου παλτό. Εννοούσα το Τσίπρα. Το παλιό μου παλτό το φορτωθήκαμε όλοι μας. Το παλιό μου παλτό. Το Τσίπρα. Το χαρίζω σε σένα. Να προσέχεις μικρή μου. Γιατί μοιάζει σε μένα. Γιατί μοιάζει σε μένα. Παραγγελία για Παρασκευή, παρακαλώ. Θα ξεκινήσει με το Θύμιο που λέει ότι επιτρέψτε μου να πω τα ονόματα των 25 που μας έκαναν την καταγγελία. Και θα ξεκινήσει ο πρόεδρος της Βουλής να λέει τα ονόματα με το ναι σε όλα. Στο ενδιάμεσο πέτα ένα εμείς είμαστε αριστεροί δημοκράτες. Και επειδή γουστάρω έτσι να το αγριέψω, πέτα και ένα Παπαδόπουλο στο τέλος ότι εμείς θα παλέψουμε για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία στην Ελλάδα των μνημονίων και της επιτροπίας, το έχουμε πει πολλές φορές, έχει πληγεί ανυπολόγιστα. Ναι. Έχει υποβαθμιστεί. Θα σας διαβάσω ποιοι είναι οι 25 βουλευτές, τιτάνες της υπεράσπισης, της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας, μαχητές, ναι, των κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτοί που έχουν φέρει τα μνημόνια θα μιλήσουν για κοινωνικές ανισότητες και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το προσπερνάμε αυτό και πάμε σε αυτούς που τους ευχαριστούμε και θερμά και είναι. Σι Αναγνωστοπούλου. Ναι σε όλα. Δρίτσας Θόδωρος. Ναι σε όλα. Δριτσέλη Παναγιώτα. Ναι σε όλα. Δουζίνας Κωνσταντίνος. Ναι σε όλα. Θεμανολίδης Δημήτρης. Ναι σε όλα. Γκλέζη Κατερίνα. Ναι σε όλα. Θαλερίτη Μαρία. Ναι σε όλα. Καβαδία Ανέτα, δημοσιογράφος. Ναι σε όλα. Καραγιαννίδης Χρήστος. Ναι σε όλα. Καστόρης Αστέριος. Ναι σε όλα. Κατσαβριάς Χιωροπούλου Χρυσούλα. Ναι σε όλα. Κουράκης Αναστάσιος, ο Τάσος, ο ποιητής κατά της ελληνοφρένειας. Πώς θα καταλάβουμε και ποιος μπορεί να καταλάβει τι είναι στήθος γυναίκας? Ναι σε όλα. Κυρίτσης Γιώργος, και αυτός δημοσιογράφος συνάδελφος. Ναι σε όλα. Μανιός Νικόλος, συνεργάτης μας, έχει γίνει πολλές φορές με αυτά τα ωραία που λέει. Μην ανοίγετε, μην ανοίγετε την κουβέντα για την ώρα φαγητού τώρα. Ναι σε όλα. Μπαλαούρας Γεράσιμος Μάκης. Φρουρά! Φρουρά! Ναι σε όλα. Τεράστιος συνεργάτης μας, επειδή και μόνο είναι τόσο αριστερός. Πάλης Γεώργιος, Παπαδόπουλος Χριστόφορος, Παρασκευόπουλος Νικόλας, Ρίζος Δημήτριος, Σπαρτινός Κωνσταντίνος, Σταματάκη Ελένη, Σταμπουλή Αφροδίτη, Τζούφι Μερόπη, Κούφα Ελισάβετ Μπέτη, επίσης αριστερή, μην το ξεχνάμε, και τελευταία με αλφαβητική σειρά, Χριστόδουλοπούλου Αναστασία Τασία. Ελληνικέ λαέ. Ναι σε όλα. Ζήτω η δημοκρατία. Ναι. Θα πω μονάχα πως το κορύφωμα που είχε το αλόκοτο τούτο δράμα φώναζε κλαίγοντας ο δικαστής στα διαλύματα, φώναζε μάνα, φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκεφάλισε στην πλατεία. Προσοχή στο γορίλα. Εντάξει.